حديث سفاد وشلو دوي عن عائشة رضي الله عنها قالت تسع عائشة خد جرازيبة يقول والذي ذهب به أبوي كما أبي پیغمبر بری صلوات خود الهبن و روحاوی کشای ما ترکهما حتى لقی الله یعنی رسول خود صلوات خود الهبن اف هر دو رکعت تاید پشتی نویجا ایواری نه لاینا حتى گهشتی خودی حتى مرنه دو رکعت سنت پشتی نویجا ایواری کرد و ما لقی الله تعالی حتى ثقل عن الصلاة و نگهشتی خودی الا پشتی گرام بویش نویجا یعنی پشتی مساخ بوی بشتی گشتی گرتی بشتی کتیت پیراتیه دا نویج البروی یعنی نویج البروی بزحمت بن ها بشتی وی وقتش نیکو ایگهشتی خودی و کان یصلی کثیرا من صلاته قاعدا یلک جارا نویش روینشتی اتگر تعنی مقصده وی الرکعتین بعد العصر او هر دو رکعات بشتی نویجا ایوارین وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما مش پیغمبر صلوات خود الهبن افهر دو رکعات تهتكرن ولا يصليهما في المسجد بس المسجد تنتكرن مخافة ان يثقل على امته اشتر صاهن ده بار امته خود جرام بكت امته ويجي چاف لبكت بجواكي سنتك راتب لبيت امته وي همي وقتا بكت و بار وي جرام ببت بجا پیغمبری صلوات خود الهی بن اجبرهند افهر دو رکعت تای پشتی نبی جای واری المالت کرد و کان یحب ما یخفف عنه و پیغمبری صلوات خود الهی بن حس کرد امتوی باره وی سفک برد حشویت تشتید کرد او تشتی باره وی امتی سفک بکرد.